Едучи в экіпажы, вы з лёгкім сумам падумаеце і пра сваё блізкае развітанне з горадам. Штодзённымі пасажырскімі цягнікамі ён звязаны з Двінскам, Рыгаю, Варшавай, Віцебскам, Масквой, Арлом. Туды ад'язджаюць з Рыжска-Арлоўскага вакзалу, а на Невель, Пецярбург, Вільню і Сядлец з Мікалаеўскага. Праезд у першым класе ў 2,5, а ў другім у 1,5 разы даражэй, чым у вагоне трэцяга класу. Пут багажу можна везці задарма. Калі ахвота праехацца па Дзвіне, дык а 3 гадзіне ночы пойдзе параход да Дзвінску, заўтра ў дзень да Віцебску. Параходны білет да губернскай сталіцы каштуе ў першым класе 1 рубель 50 капеек, у другім 95 капеек. Вашы думкі будзе займаць і тое, як прабавіць вечар. Можна, вядома, схадзіць у лазню Эцінгофа каля Чырвонага мосту, або ў лазню Рабіновіча на Ніжняпакровскай. Можна паглядзець у клубе аматарскі спектакль. А можа, лепей выправіцца ў кінематограф? Першы прыватны кінатэатр «Лотас» з залаю на 100 месцаў адчыніў дзверы 4 гады таму. Цяпер, замест яго, на Віцебскай вуліцы збудаваны «Эдем», зала якога ўдвая большая. Палачане любяць кіно, і «Эдем» дае неблагі прыбытак. Яго гаспадар паставіць побач яшчэ адзін кінатэатр «Калізей», а потым пабудуе крытую летнюю залу. Такім чынам, напярэдадні Першай сусветнай вайны ў горадзе будзе 3 кінатэатры. Не ведаю, як вы, а я дорага даў бы, каб замест усіх гэтых задавальненняў трапіць на пасяджэнне гуртка полацкіх аматараў старасветчыны, дасціпна апісанага Вацлавам Ластоўскім у «Лабірынтах». Утрымацца ад цытавання проста немагчыма. Днём пабываў у Івана Івановича, дзе аглядаў цікавыя кахлі і металёвыя бляшкі з раскопак у даўній княжай сялібе ў Бельчыцах. Пазнаёміўся ў яго, здумаў дзельнікамі, як яны называлі, археалагічнай вольнай кантэрфратэрніі. Адзін з іх быў мясцовы чыноўнік, абруселы немец, якога я знаў з брашуры, напісанай ім калісь, калі было яшчэ моднае і паплатнае для чыноўніцкай кар'еры русіфікатарства. У гэтай брашуры ён задаваўся мэтай давесці, што па-расейску трэба пісаць назву гораду не Полацк, а Полоцк, і што быццам у гэтым перайменаванні старой назвы крыўся сам цэнтр абрусення краю. Другі быў колішні акалічны памешчык, які залажыў гаспадарку, распрадаў зямлю і цяпер жыў у Полацку, у сваім уласным доміку з садам, з гатовага граша. Бацька яго меў нейкія блізкія адносіны да васіліянаў, а сам ён цікавіўся галоўна дэманалогіяй і кабалістыкай. Меў, як зарэкамендаваў мне яго Іван Іванавіч, у сябе чарнакніжную бібліятэку, якому ніколі не паказваў і не даваў чытаць. Знаў ён яўрэйскую мову і любіў час ад часу пайсці ў жыдоўскую сінагогу падыскутаваць. Вечарам прыбыло яшчэ двое. Мясцовы полацкі мешчанін Грыгор Н., маўклівы сівавусы старыц, які ўпарта гаварыў толькі па-беларуску, а часам прытвараўся, што не разумее некаторых слоў па-расейску, і па некалькі разоў перапытаўшы, паўтараў слова ў перакладзе на беларускую з асаблівым на яго націскам. Мне яго зарэкамендавалі пад найменнем «Падземны чалавек». Спецыяльнасцю яго было знанне розных легенд о падземных хадах і дзівах, скрытых у іх. І ўрэшце, апошнім учаснікам контрфратэрніі быў сярэдніх гадоў вучыцель гарадской школы, які цікавіўся галоўна мясцовай гісторыі да прыняцця хрысціянства крывічамі. Пазнаёміўшыся, расселіся мы за сталом на выгодных клубных крэслах, глыбокіх і мяккіх, шырокімі поручамі. На стале весела шумеў самавар, красавалася бутэлька, запарушаная пылам і плесню з водкай старкай. На талерках панадна была параскладана усякага гатунку дымляніна, кумпячына, сальцісона, каўбасы, якія не маюць роўных сабе ў свеце, калі бываюць прыгатаваны паводле старасвецкіх рэцэптаў рукамі беларускіх гаспадарчых кабет. Пасля другой-трэцяй чаркі падземны чалавек нахінуўся да мяне і пачаў даводзіць, што гара, на якой стаіць верхні замак, насыпная. Гаспадар чарнакніжнай бібліятэкі вёў сваю тэму. Нашы продкі перажылі стадыю высокай культуры. Дагэтуль сярод нашага простага народу, які паўтысячы лет ходзіць у чужым ярме, маюцца ўласныя назовы важнейшых нябесных знакаў. Напрыклад, гвязду Венеру да сягоння сяляне называюць чагір, вялікую мядзведзіцу з стажарамі, плеяды сітцом або вуціным гняздом, арыгоны ў пояс кігачамі, тры гвязды каля млечнай дарогі называюць прахамі або залезным абручом. У галаве млечнай дарогі знаюць касьбітаў, касцоў, а саму называюць вайсковым станам. Адбываецца ўсё гэта на кватэры ў археолага Івана Івановича, у якім не цяжка пазнаць полацкага нестара Івана Далгова. На пасяджэнні вы пачулі б і неадметныя ў той час у любой адукаванай полацкай сябрыні дыскусіі наконт лёсу Сафійскага сабору. Думкі палачанаў падзяліліся. Адны стаялі за поўнае аднаўленне найстаражытнейшай Сафіі з сямю верхамі, другія – толькі за рэстаўрацыю сучаснага храму, пабудаванага в ізячным западным стілі. Далгоў належаў да гарачых прыхільнікаў другога праекту, аднак лічыў, што ў храме трэба зрабіць падземную царкву або капліцу, дзе можна было б убачыць муроўку старажытных сценаў і слупоў. Там, каля Сафіі, вы, не забыўшыся заплаціць рамізніку сумленна заробленыя 1,5 рубля, і выйдзеце з пралёткі. Вы пераканаецеся, што полацкі педагог Зорын праўдзіва апісаў сваёй кнізе «Занедбанне верхняя замку». Але ў гэтай блакіт на небы сонечны дзень пачуццё сораму і крыўды абміне вас. У запалоцці будуць дацвітаць сады. Над замчышчам і над высокай яшчэ дзвіною будуць крыху прытомлена залівацца жаўрукі. Будзе хіліцца да небакраю сонца і канчацца нашае падарожжа ў часе. І святая Сафія будзе, хоць і знявечаная, каторая ўжо раз, але жывая. Як горад, як зялёнае прыдзвінне, як беларуская земля, што насуперак усім навалам, зберагла сваю жывую душу, зберагла дзеля нашай будучыні.